Вы на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соус і Сергей Навумчык, вітаем вас. Гэтую гадзіну жывога эфіру мы правядзем разам з вамі. Сёння ў праграме вынікі канферэнцыі ў справе бяспекі ў Мюнхене і заява прэзідэнткі Літвы, што Захад не можа дыктаваць беларусам палітычнай сістэмы. Аб'яднаная грамадзянская партыя абмяркоўвае справу Раманчука. Беспрацоўны Стурава спыніў галадоўку, але працы не дамогся. Вас чакаюць званкі слухачоў, чарговая перадача цыклю «Турма і здароўе» і новыя вершы на свабоду. Але спачатку Сергей Навумчык пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі. Вакол свету за 100 секундаў. Больш як 30 грамадзянаў паўночнай Карэі пакінулі сваю краіну і на рыбалоўных вадаплавах прыбылі ў паўднёвую Карэю. Агенцтва Йонхап са спасылкай на ўрадавыя крыніцы паведаміла, што ў суботу да выспы Йонпхэндо прыбылі 11 мужчын і 20 жанчын з КНДР. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ізноў выказаў спадзяванне на тое, што падзеі ў Егіпце прывядуць да станоўчых зменаў у гэтай краіне. У тэлевізійным інтэрв'ю Абама сказаў, што прэзідэнт Хасні Мубарак, адстаўкі якога дамагаюцца ўдзельнікі шматлікіх масавых пратэстаў, можа сам вырашаць, што ён павінен рабіць далей, але відавочна, што егіпцяне зацікаўленыя ў правядзенні свабодных выбараў. У нядзелю прадстаўнікі апазіцыйных рухаў Егіпту сустрэліся з віцэ-прэзідэнтам краіны Амарам Сулейманам. У перамовах таксама ўдзельнічалі члены забароненай ісламісцкай арганізацыі «Браты мусульмане». Бакі дамовіліся пра стварэнне адмысловага камітэту, які зоймецца распрацоўкай рэформаў. Разам з тым, паводле апазіцыйных удзельнікаў сустрэчы, нічога канкрэтнага адносна сваіх патрабаванняў яны не пачулі. Тым часам генеральны сакратар АН Пан Гімун заявіў у часе выступу на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, што хваляванні ў Егіпце могуць паўплываць на стабільнасць у рэгіёне ў цэлым. У Тунісе прыпыненая дзейнасць былой кіроўнай партыі «Дэмакратычна-канстытуцыйнае аб'яднанне». Рашэнне пра гэта прынята Міністэрствам унутраных справ, якое не выключае і магчымага роспуску партыі. «Дэмакратычна-канстытуцыйнае аб'яднанне» уплывала практычна на ўсе сферы жыцця ў гады кіравання зрынутага нядаўна прэзідэнта Бен Алі. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, я раскажу больш падрабязна пра тэмы сённяшняй праграмы. Захад не можа дыктаваць беларусам палітычнай сістэмы. Пра гэтую заяву прэзідэнткі Літвы, а таксама пра вынікі сёлетняй канферэнцыі ў справе бяспекі ў Мюнхене мы пагаворым з аглядальнікам «Свабоды» Віталём Цыганковым. Нацыянальны камітэт аб'яднанай грамадзянскай партыі абмяркуе персанальную справу Яраслава Раманчука. Заява экс-кандыдата 20 снежня падзяліла стаўленне да яго сябраў АГП. Міхаіл Козіл, жыхар Турава, спыніў галадоўку, якую ён спрабаваў дамагчыся зняцця негалоснай забароны на працаўладкаванне. Амерыканскі доктар Альберт Бенчбат назваў характар медычнай дапамогі ў беларускіх турмах адсталым і разлічаным на здыманне толькі вонкавых сіптомаў захворвання. Пра гэта ў чарговай перадачы «Турма і здароўе». Вас чакаюць званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але спачатку каротка пра надвор'е. Сёння ў Беларусі захаваецца ўплыў цёплай атлантыкі. Пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Вецер умераны, на дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад мінус 1 да 6 градусаў цяпла. На хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соусі. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. июля 1944 года Гитлер после покушения на него сказал Муссолини: «Я начинаю сомневаться, что немецкий народ достоин моих великих идеалов». Любопытно, посетила ли подобная мысль голову Лукашенко после подсчета голосов и митинга протеста 19 декабря. В черный список Евросоюза, к сожалению, не включены заместители ректоров вузов и другие работники так называемого идеологического фронта. Как это Лукашенко не догадался насадить идеологические отделы, проводники указаний зловещего КГБ в церквях? Тогда церкви превратились бы в сатанинские сборища, а Беларусь стала бы прообразом царства Антихриста в миниатюре, что и прославило бы амбициозного Лукашенко. Калі ласка, у меня питание. Коли Комитет Державной Безпеки, скорочно аббревиатура КДБ, то же самое, что и товарищ Лукашенко, и он подменяет собой державу. И это ж КДБ охову его интересы, а не державные, сбиваючи людей на площади и там робячи перетрусы, конфискуючи оргтехнику в оппозиции. Это ж КДБ робить. Так кадязарская яна. А то же самое, что и Лукашенко, чи не? Ну, поскольку я веду, что это не то же самое, поэтому КДБ треба поменять аббревиатуру на КЛБ вместо ДЛ. Это будет отповедать правде. Комитет Лукашенковской безпеки. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Вы на хвалях радыё «Свабода». З 4 па 6 лютага ў Мюнхене ў Нямеччыне праходзіла трохдзённая міжнародная канферэнцыя ў справе бяспекі. Гэта традыцыйны штогадовы форум, які збірае на дыскусію найвышэйшых прадстаўнікоў сусветнай палітыкі. Пра вынікі сёлетняй канферэнцыі мы пагаворым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым, ён на тэлефоннай сувязі з Менску. Добрай раніцы, Віталь. Добрый дзень. А якія тэмы былі галоўныя на канферэнцыі? Натурально, что все это головной темой стала ситуация в Египте, ну, на фоне, короче, всех революций в арабском свете. Министр обороны Немеччины Гутенберг, який открыл конференцию, означил, что то, что отбывается в арабских краинах, повинно захватить Европу и США задуматься, и достаточно удобно разуметь подспудные процессы, которые проходят теперь в свете. По воле Гутенберга, Европе и США варто изменить свое ставление до краин за авторитарным керованием. Непримально, как створалось уражение, что Европа и США больше приемно иметь отношения с авторитарными режимами, чем с владой, выбранной волевыявлением народу. У заголовки так само потрапил и выступ премьер-министра Великобритании Дэвида Камерона, который заявил про крах мультикультурности в Европе. Я думаю, Камерон сказал то, что многие давно хотели в Европе почуть от европейских политиков. Цитата. «Для Европы пришел час раз и назавжди отмовиться от политики мультикультурности и начать больше агрессивно пропагандовать заходние либеральные каштовности. Надо бы отмовиться от пассивной толерантности опошних годов на корысть больше активного и мощного либерализма», сказал британский премьер и пропоновал узмоснить политику до группы, что пропагандуют исламский терроризм. А ці гучала ў Мюнхене беларуская тэма? Так, безумоўна, апошні час як без гэтага. Старшыня канферэнцыі Вольфганг Ішынгер паверыў, што менавіта парушэнне фундаментальных прынцыпаў правоў чалавека вымусіла яго ў апошні час адмініць запрашэнне на гэтую канферэнцыю міністра замежных справаў Беларусі Сергею Мартынову. Адначасова Ішынгер выказаў спадзяванне, што на наступным форуме ён здолее вітаць і прадстаўнікоў Беларусі. Про белорусскую тему уже традиционно говорил и уплывовый американский сенатор Джон Маккейн, который заявил, что вельми хутка спадар Лукашенко может быть заменен вслед за иншими тиранами свету. Я нагадаю, что мы широко осветляли то, как американская делегация перед прибытием в Мюнхен 4 лютого наведала Вильню, где состракалась с студентами Европейского гуманитарного университета и с представниками белорусской громадянской супольности. Ну, закрывал белорусскую тему и президент Литвы Даля Грибаускайте. Захад можа дапамагчы саспець любому народу, але не можа дыктаваць ему, якую сістэму, ды якую ўладу ён павінен браць. Гэта тычыцца і Егіпту, і Беларусі, заявіла літоўскі лідар. Віталь, прэзідэнт Літвы ўжо неаднаразова выступае з асаблівай пазіцыяй па беларускім пытанні, якая адрозніваецца ад пазіцыі іншых еўрапейскіх палітыкаў. Чым, на вашу думку, гэта можна патлумачыць? Так, и белорусские, и литовские аналитики шмат уже говорят на этот конт. Ну, напевно, первая причина лежит на видовоку. Это наиболее разрывное тлумачение, это то, что певная экономичная взаимозалежность Беларуси и Литвы. Але, как мне кажется, справа тут не только в этом. Принамсі, напевно, можно сказать, что на сегодня в Литве вельми не шмат перемогов на замежно-политическом фронте. Грибаускайте умудрилась посварить с Залучными Штатами. Справа начала до того, что один из американских чиновников инкогнито заявил литовской прессе, что цитата Грибаускайте может потратить в Белый дом только в том случае, когда приедет туда с другими туристами. То есть покуль запрошать ее в Вашингтон не хочет. Что касается России, то Литва, отримывая российский газ, по самой высокой Европе цене. сапсувалися адносіны і з Німеччиной пасля таго, як Москва і Берлін рішили будаваць газопровод по дну Балтыйскага мора. Апошні месяцы па розных пытаннях пагоршыліся адносіны Літвы з Польшай. Кіраўніцтва Літвы стала ўжо нават сумна вядома сваімі пагрозамі накладаць вета на некаторыя рашэнні развязу, сваёй асобнай пазіцыі па некаторых пытаннях. Так што на гэтым фоне вось эта самая асобная пазіцыя Літвы па Беларусі выглядае хутчэй сумным правілам, чым нейкім выключэннем. Дзякую, аглядальнік «Свабоды» Віталь Цыганкоў. А заяву прэзідэнткі Літвы актыўна каментуюць і наведнікі нашага сайту. Сымона з Менску піша: «Хіба наш народ нешта вырашае ў гэтай краіне? У нашай сістэме ўсё вырашае адзіны грамадзянін краіны, а нашы галасы ніхто ў лік не бярэ». Беларус з Менску хацеў дадаць, што геапалітычныя інтарэсы разам з фінансавымі вельмі часта стаяць за тым ці іншым учынкам як у Захаду, так і ўсходу. За апошнія гады літоўскі бізнес пачаў сур'ёзна зрастацца з беларускім. Не сакрэт, што той бізнес мае прамое дачыненне як да Грыбаўскайці, так і да беларускага рэжыму. Думайце самі. А што думаеце на гэты конт вы? Наш адрас свабода.орг, наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Я не баюся. Ты не баишься. Мы не баімся. Я хачу ведаць. Ты хочаш ведаць. Мы хочам ведаць. Я ўключаю радыё. Ты адкрываеш інтэрнэт. Мы выбіраем свабоду. Эфір ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да паўночы. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння аб 11 гадзіне раніцы пачнецца паседжанне Нацыянальнага камітэту аб'яднанай грамадзянскай партыі. Некаторыя сябры гэтай партыі, згадваючы камуністычныя часы, ўжо называюць яго абмеркаваннем персанальнай справы былога кандыдата ў прэзідэнты Яраслава Раманчука. Яны цвердзяць, што заява экс-кандыдата 20 снежня падзяліла стаўленне да яго партыйцаў. Тэму працягвае Владзімир Глот. У кіраўніцтве аб'яднанай грамадзянскай партыі тры чалавекі. Старшыня Анатоль Лябецька дагэтуль знаходзіцца за кратамі амерыканкі. Яго часова замяніў ганаровы старшыня Станіслаў Богданкевіч. На сваіх месцах два намеснікі – Леў Марголін і Яраслаў Раманчук. «Што ж будуць сёння абмяркоўваць партыйцы?» – пытаюся Льва Марголіна. Тры пытання аб выніках выбарчай кампаніі, аб становішчы ўнутры партыі і аб задачах на бліжэйшы перыяд. Пытаюся суразмоўцу, ці ўзнікне на яго думку падчас дыскусіі пытання пра паводзіны кандыдата ў прэзідэнты ад АГП? Канешне, ўзнікне, таму мы, скажам так, спецыяльнага не ставім, але думаем, што яно ўзнікне. На пытанне, ці ёсць яго асабістае стаўленне да паводзінаў Яраслава Раманчука, Леў Марголін адказаў так. Яно, вядома, ёсць, але я б не хацеў яго агучваць, каб ніякага такого, скажам, ціску на іншых не аказваць. Мы якраз хацім паразмаўляць адкрыта і прыйсці да нейкага кансэнсусу. Паслухаць Яраслава, ён жа, ну, са мной, скажам, ён сустракаўся, але ж большасці не сустракаўся. Таму мне б не хацелось пакуль што. А вось адзін з ветэранаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, Віктар Карняенка, лічыць, Раманчук заслугоўвае выключэння з партыі. У гэтай сітуацыі трэба ўсё ўлічваць, і я таксама ўсё ўлічваю, і тое, што на яго мог бог ціск, і ўсё астатняе, і таму лічу, што Яраславу не месца ў грамадзянскай партіі. Таму што мала таго, што ён як бы падвёў всю сваю арганізацыю, яшчэ вельмі моцна падпсаваў імідж гэтай арганізацыі, даў характарыстыкі іншым кандыдатам. Мне здаецца, это вельмі сур'ёзная палітычная памылка, за якую трэба адказваць. Дарэчы, даклад па першаму пытанні будзе рабіць сам Яраслаў Раманчук. З гэтай нагоды ён сказаў «Свабодзе». У меня будзе даклад наконт таго, як прайшла кампанія, як я ацэньваю, і будзе рэзалюцыя. Другое, планы на будучыню, таксама у мяне ёсць бачанне таго, як павінна давацца партыя, як павінна капіталізаваць на тых дасягненнях, якія былі напрыклад на кампаніі. Ну і таксама рэкамендацыі для таго, як павінна дзейнічаць і рэгіянальная арганізацыя, і цэнтральны штаб у сітуацыі, калі старшыня партыі знаходзіцца ў турме, і перш за ўсё я лічу, што немэтазгодным сёння ўвогуле ставіць пытанне пра старшыню, таму што адзіны старшыні, які ёсць і будзе, з'яўляецца Анатоль Лебедзька. Я спытаў былога кандыдата ў прэзідэнты, ці гатовы ён да таго, што на паседжанні паставіць пытанне аб выключэнні яго шэрагаў партыі. Паглядзім, як там сябры нацкама будуць разглядаць. Боже мой, будзем галасаваць дэмакратычна, абгрунтоўваць усе пытанні, усе справы, што ж дэмакратыя, ну. З Яраславом Раманчуком гутарыў Владзімір Глот. Пра вынікі паседжання пазней на нашым сайце і ў вечаровым эфіры. Вы на хвалях радыё «Свабода». Мы будзем з вамі ў жывым эфіры яшчэ 45 хвілінаў. І зараз Сергей Навомчык раскажа пра беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. Депутат Асіповіцкага райсавету Алексей Цюлько быў дэпутаны ў КДБ. Падчас прэзідэнцкіх выбараў Цюлько быў даверны асобай Віталя Рымашэўскага, сустаршыня камітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ад абароны Ірыны Халіп адмовілася адвакат Тамара Гараева з савецкай юрыдычнай кансультацыі, нібыта з прычыны занятасці. Сваякі журналісткі, якую трымаюць пад хатнім арыштам, не выключылі, што адмова стала вынікам ціску на адваката. Адміністрацыя жодзінскай турмы нумар 8 адмаўляе Змітру Дашкевічу атрыманне медычнай дапамогі. Падобная інфармацыя стала вядома з ліста лідара Маладога фронту да хроснай цёткі, спадарыні Наталлі. Змітр Дашкевіч папрасіў яе звязацца з кіраўніком турмы і запэўніць яго дапусціць лекара агледзець хлопца. Як паведамляе Маладафронтавец, колькі разоў ён звяртаўся з просьбою на медагляд, але яму адмаўлялі па прычыне таго, што для гэтага няма падстаў. Між тым, Дашкевіч мае хранічнае захворванне спіны, міжрэбравая неўральгія. Акрамя таго, у лістах да сваіх паплечнікаў юнак пісаў, што некалькі тыдняў хварэе на грып. Народы свету павінны самі вырашаць, якой улады яны сябе жадаюць. З такой заявай выступіла прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў Мюнхене. Захад можа дапамагчы саспець любому народу, але не можа дыктаваць яму, якую сістэму, да якую ўладу ён павінен абіраць. Гэта тычыцца і Егіпту, і Беларусі, падсумавала літоўскі лідар. Сергей Навомчык, вакол Беларусі за 100 секундаў. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі захаваецца ўплыў цёплай Атлантыкі. Пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Вецер умераны. Тэмпература паветра ад мінус 1 да плюс 6 градусаў цяпла. Сёння 7 лютага у Вільні пачынаюцца 3 дні ЗГУ. Магчымасць для абітурыентаў і іх бацькоў наведаць заняткі, пагутарыць з выкладчыкамі і студэнтамі, напісаць уступнае эсэ, а таксама пажыць у студэнцкім інтэрнаце. Сёння брытанскі суд пачне разглядаць запыт са Швецыі на экстрадыцыю заснавальніка сайту WikiLeaks Джуліяна Асанжа. Гэтаксама ў гэты дзень у 1990 годзе пасля 100-тысячнай дэманстрацыі дэмакратычных сіл у Маскве ЦК КПСС пагадзіўся прыбраць з Канстытуцыі СССР 6 артыкул, які гарантаваў кампартыі кіруючую ролю. 7 лютага ў розныя гады нарадзіліся ангельскі гуманіст Томас Мор, кіраўнік паўстанцкай арміі Тадэўж Касцюшкі, Рамуальд Гідройцы, беларускі калекцыянер і бібліяфіл Рамуальд Зямкевіч. І 7 лютага спаўняецца 19 гадоў еўрапейскаму звязу. Мы на хвалях Радыё Свабода. Міхаіл Козіл, жыхар Турава, спыніў галадоўку, якую ён спрабаваў дамагчыся зняцця негалоснай забароны на працаўладкаванне. Чарговая спроба Міхаіла ўладкавацца на працу зноў аказалася безвыніковай. З падрабязнасцямі Іна Студзінская. Міхаіл Козіл быў грамадскім актывістам. Некалі выдаваў у Турове незалежную газету «Вольныя навіны». Але яшчэ ў 2008 годзе ён вымушаны быў адмовіцца ад палітычнай і грамадскай дзейнасці, бо не мог знайсці працу ў невялікім гарадку. У сярэдзіне студзеня дайшоў да адчаю і абвесціў галадоўку, распавядае Міхаіл Козіл. Спыніў галадоўку, таму што стан мой пагоршыўся. Мяне хацела толькі на 2 тыдні. Мая знаёмая доктарка папярэджвала, што могуць быць праблемы з нэркамі. Так яно і здарылася, не пачалі балець. Ну і да таго ж вельмі цяжка рухацца. Кожны рух вызывае такую цяжкасць. Калі б доктарка не настаяла, можа я б і працягнуў галадоўку. Вона сказала, ўсё хопіць. Міхаіл згодны на любую працу. Спрабаваў уладкавацца жывёлаводам у сельскагаспадарчае прадпрыемства «Калінскае», але і там яму адмовілі. Я па ўласнай ініцыятыве абышоў усе прадпрыемствы Турава. Тут две дарожна-будаўнічыя арганізацыі, іх зараз няма аб'ёму, фінансаванне, яны самі як бы ходзяць у вымушаны адпачынак. У нас же тут недалёка ад Турава будуецца новая ферма. Яны аб'єднали ўсі калгасы Туравшчыны ў адкрытае акцыянернае таварыства Туравшчыны. І сітуацыя такая, што вы ідзеце да аднаго толькі кіраўніка, вось і ён вырашае браць вас на працу ці не браць. У пятніцу мне старшыня Туравскага гарвыканкама Мецюрічына просіў мяне з'ездзіце туды, я вас там абавязкова хоць куды-небудзь дапрымуць. Я дамовіўся. Я паехаў туды ў пятніцу, і мне сказалі: "Не. Мы вас нікуды не можам узяць да вясны. Як ж дык да вясны яшчэ ж дажыць трэба. Грамадская актывістка, сябра руху за свабоду, гамельчанка Галіна Скараход перакананая, што мясцовыя ўлады пераследуюць Міхаіла. Сапраўды, гэта ўсё за грамадзянскай пазіцыі Міхаіла. Міхаіл сам вельмі ўдала выдаваў бюлетэнь «Турускія навіны». І газетка гэта карысталася вельмі вялікай папулярнасцю. Менавіта ён знаходзіў такія вострыя вуглы, праблемы сацыяльныя, якія характэрныя для такога невялічкага горада. Ён крытыкаваў улады. Я думаю, што вось гэта і паспрыяла якраз на тое, што ён зараз не можа працаўладкавацца. Прычым ціснуць на Міхаіла Козіла рознымі спосабамі. Мясцовая ўлада не падпісаліся пад тым, што яны не могуць мне дапамагчы. Гэта старшыня Туровская гарвыканкама. А райвыканкам мне паказвае, што дапамагаць яны мне не будуць ніяк. Наадварот, я адчуваю пераслед з боку раённага суда за тое, што своечасова не сплаціў падатак на нерухомасць. Час то тэлефануюць, то шлюць позвы ў суд. Дзякуй Богу, мне дапамаглі знаёмыя мае, далі грошы на тое, як я сплаціў. Але ж пераслед працягваецца, я думаю, што яны хочуць мяне штрафаваць. У сярэдзіне студзеня Міхаіл Козіл напісаў скаргу ў пракуратуру на негалосную забарону на працаўладкаванне. Адказу яшчэ не атрымаў. Летам ён звычайна падзарабляе ў суседнім Столінскім раёне, дзе шмат фермерскіх гаспадарак. Але зімой і ў фермераў няма працы для Міхаіла. Інна Студзінская. Раніца са свабодай. Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж. Гутарка з госцем, вашы званкі. Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы, а сёмай раніцы ў будні. Энергія свабоды на цэлы дзень. І на шарзе перадача цыклю «Турма і здароўе». У свой час амерыканскі лекар Альберт Бенчабат, які ў 2008 годзе знаходзіўся ў Беларусі ў сувязі з медычным аглядам вязня беларускай турмы бізнэсоўца Эммануэла Зельцера, назваў характар медычнай дапамогі ў такіх установах паліятыўным і рудыментным, то бок адсталым і разлічаным на здыманне толькі вонкавых сімптомаў захворвання. Амерыканскі лекар падкрэсліў, што з такім падыходам да здароўя вязняў можна чакаць не толькі ускладненняў, але і смяротнага выніку. Паводле Бенчбата, хворага, асабліва хранічнага, які стала ці час ад часу прымае прызначаныя раней лекарам лекі, ні ў якім разе нельга раптоўна і надоўга іх пазбаўляць. Лекі, прывезеныя з США для цяжка хворага Зельцера, былі перададзеныя далёка не адразу. Прычынай турэмшчыкі назвалі тое, што на беларускім фармакалагічным рынку няма інфармацыі пра гэтыя прэпараты. Препараты, пра які беларускія зняволеныя просяць сваіх родных, значацца ў айчынных фармарэестрах. Больш за тое, выпісалі іх менавіта беларускія лекары. Аднак да беларускіх вязняў, як і да амерыканца Зельцера, лекі даходзяць далёка не адразу. Тэму працягвае Алена Стровы. Гэтымі днямі маці грамадскага актывіста Паўла Северынца адмыслова прыехала ў Менск, каб перадаць сыну лекі, а таксама падаць шматлікія скаргі ў пракуратуру адносна таго, што Паўлу не дазваляе сустрэчу з адвакатам, у Міністэрства аховы здароўя і Міжнародны чырвоны крыж адносна таго, што сыну не аказваюць медычнай дапамогі і не выдаюць лекі. Пра лекі Павел Северынец спрасіў яшчэ ў сваім першым лісце пры канцы снежня. Таццяна Северынец двойчы перадавала сыну медыкаменты, аднак з апошняга сынавага ліста зразумела, што яны да яго не трапілі. Таксама жанчына сумняецца, ці аказвалася сыну належная дапамога, як трэба паводле закону. Ну, ведаеце, у нас якія праблемы? У нас врождённая пролапс нейтральнага клапана. Парок сэрца такі, з якім жывуць і летні да 100 гадоў. Калі рэжым, калі там харчаванне, калі так далей, так далей. Бывае розныя, відаць, сімптомы, калі ў яго там галава часцяком баліць, дыстанія і ціск, і ўсё. Ад гэтага пакутуе. Бывало такое, што мы і праверку праходзілі такую, што хадзіў ён з апаратам суткі. Калі 16 гадоў катуюць чалавека, да яшчэ хімія, да яшчэ цяжка фізічныя працы, дзе ж не будзе гэтых розных хвароб. Жонка давернай асобы экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава з метра Бандарэнкі Вольга 25 студзеня атрымала ад мужа адзін за паўтара месяца ліст, які хутчэй нагадваў цыдулку. У ёй муж прасіў жонку перадаць усе за АКДБ такія медыкаменты, як АМС, кетапарафен, папазол. Яны прызначаюцца, калі ў чалавека ціск, язва, неўралагічнае захворванне. Паводле Вольгі, праблема проблем агулам дастаткова? Дастаточна, мякка говоря. Праблемы са спиной, суставы, там позваночнік у него больной. Як у мужа са здароўем усё за, Вольга Бондаренко не ведае. Ніякіх звестак пра тое, ці атрымаў ён лекі, не паступала. Адвакатка Бондаренко Мар'яна Сямашка не бачыла Змітра ад 29 снежня. Моладзевы актывіст Дмітрий Дашкевіч, які ад сярэдзіны снежня утрымліваецца ў жодзінскім СІЗА, перадачу з медыкаментамі ад родных усё ж атрымаў. За гэта ён і дзякуе сваім лісце. Як сведчаць блізкія Змітра, першая спроба перадаць лекі была адхіленая, толькі цяпер у сувязі з пагаршэннем стану здароўя і падазрэннем на сухоты, як ён дае зразумець у сваім ліставанні, медыкаменты прынялі. Змітр піша: «Я тут добра. Са здароўем былі крыху праблемы. Грып, напэўна, тыдні два такі кашель, што здавалася выплюну лёгкія, але цяпер ужо лягчэй. Меня тут вадзілі на здымак па туберкулёзу другі раз, але здаецца ўсё нармальна», адзначае Змітер. Алена Струве. Бэрі буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат, а муры руном, руном, руном, і покшэбён стары шат. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас – голас свабоды. Новыя вершы на свабоду прадстаўляе Валянціна Аксак. Пошта праграмы прыносіць усё новыя і новыя творы, аўтараў якіх не пакідае боль і трывога за лёс зняволеных беларускімі ўладамі грамадзянаў, якія адкрыта выказалі свой пратэст супроць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Вось адзін з такіх вершаў, запісаных на тэлефоне аўтаадказніку нашага радыё. Змрок пасля снежаньскага ліха над краінай стала ціха-ціха, толькі ад уласнай маны ўсё чарнеюць вочы ў сатаны. Хто не з намі і хто супроць, на таго накінем мы аброць. Бо сеяць трэба, трэба іжаць, пра свабоды потым будзем разважаць. Как замоўклі ў свеце крыкуны, выпусцім усіх мы з турмы. Вопыт тут у нас багаты, турмою зробім іх мы хаты, пасадзім у іх жытло дазор, зробім тут такі ў жыцці зазор, каб нічога, акрамя столі, не бачылі ані на гэткай волі. Час смокаў, баль сатаны, ні дня без хлусні і маны. Справу зрабілі гумовыя палкі, парвалі народ на кавалкі, але надыдзе час, выйдзе з берагоў рака, ну а пакуль бывай пака. Наша слухачка Марына Панішава назвала свой верш «Непалітычная дзіцячая любоў» і прысвяціла яго дзецям палітычных вязняў. Чытаю ейны твор. «Смяюцца людзі ў маёй краіне і брэшуць на суседзей з-пад ілба. Здаецца мне, што розум вас пакінуў, аднак і ў вас, мяркую, ёсць душа. Ці ж той, хто мае сэрца, той дазволіць жыццё пінаць за краты, зніважаць, а сіненькія вочкі Бога моляць, каб зноўку татачку з любоўю абдымаць, каб татачку не абілі, не зламалі, каб не хварэў, хутчэй дамоў прыйшоў, а слёзкі капалі, зямельку аблівалі, непалітычная дзіцячая любоў», напісала наша слухачка Марына Панішава. Да ейнага вобразу свабоды ў дзіцячых вачах без слёзаў дадаецца вобраз, які стварыла маладая паэтка Віка Трэнас. На яе свабода глядзіць з ранішніх вачэй каханага. «Ты, верная, не спала па начах. Плылі перад вачыма карцінкі з выстаўкі, уніз па цячэнні леты. Ты ў соты раз заходзіла ў раку, вылоўлівала згадкі, а яны цяклі скрозь пальцы. Тваё жыццё то плыткі, то глыбокі сум, плюс сума папярэдніх жыццяў. Ты, шчырая, свайго імя ў газетных загалоўках, баялася. Ці шчасце жыць з распранутай душой? Яна сатканая з пяшчоты, бы скуры немаўляці, і маюць вінаваты прысмак, ці то крыві, ці то сакуры, а насамрэч смак вершаў, бо слова стала тваім целам. Ты чыстая скарбонка яго пажадных позіркаў, ледзь заўважных дотыкаў і няўлоўных подыхаў. Разменьваеш свой свет на медзякі, не чакаючы падзякі, толькі таму, што з глыбіні яго вачэй на цябе глядзіць заспаная свабода». Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра ў гэты самы час вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111. Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. Пятага лютага. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус і Сергей Навумчык. Вітаем всіх, хто далучыўся. Гэтую паўгадзіну жывога эфіру мы правядзем разам з вамі. Сёння ў праграме: вынікі канферэнцыі ў справе бяспекі ў Мюнхені і заява прэзідэнткі Літвы, што загадня можа дыктаваць беларусам палітычныя сістэмы. АГП абмяркоўвае справу Раманчука. Беспрацоўны Сторава спыніў галадоўку, але працы не дамогся. Вас чакаюць званкі слухачоў, чарговая перадача цыклю «Турма і здароўе» і новыя вершы на свабоду. Але спачатку Сергей Навумчык пазнаёміць вас з міжнароднымі навінамі. Вакол свету за 100 секундаў. Больш як 30 грамадзянаў паўночнай Карэі збеглі за сваёй краіны і на рыбаловных вадаплавах прыбылі ў паўднёвую Карэю. Прэзідэнт ЗША Барак Абама ізноў выказаў спадзяванне на тое, што падзеі ў Егіпце прывядуць да станоўчых зменаў у гэтай краіне. Генеральны сакратар АН Пан Гімун заявіў у часе выступу на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы, што хваляванні ў Егіпце могуць паўплываць на стабільнасць у рэгіёне ў цэлым. У Тунісе прыпыненая дзейнасць былой кіроўнай партыі. Рашэнне пра гэта прынята Міністэрствам унутраных справ, якое не выключае і магчымага роспуску партыі. У рэвалюцыйным судзе Тэгерану пройдзе яшчэ як найменш адно пасяджэнне ў справе трох грамадзянаў ЗША, якіх вінавацяць у шпіянажы. Раніцай прайшло першае судовае слуханне за зачыненымі дзвярымі, на якім прысутнічалі толькі двое арыштаваных у 2009 годзе на мяжы з Іракам амерыканцаў. Яшчэ адна грамадзянка ЗША, якую вінавацяць іранскія ўлады, у верасні была вызваленая пад заклад, пасля чаго вярнулася у Злучаныя Штаты Амерыкі. У Шры-Ланцы ў выніку паводкі загінулі на менш 11 чалавек, 250 тысяч жыхароў пакінулі свае дамы. Паводле дадзеных уладаў, пад пагрозай апынуліся каля 90% ўраджаю рысу. Пасля маштабнай марской антыпірацкай аперацыі на паўднёва-заходнім узбярэжжы Індыі арыштавана больш за 20 чалавек з ліку самалійскіх піратаў. Іх затрымалі на борце тайскага рыбалоўнага судна, якое было захоплена некалькі месяцаў таму ля берагоў Самалі і ад таго часу служыла пірацкай базай. Міністр абароны Індыі паведаміў, што піраты хутка здаліся. Сергей Навумчык, «Вакол свету» за 100 секундаў. Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, я раскажу больш падрабязна пра тэмы сённяшняй праграмы. Захад не можа дыктаваць беларусам палітычныя сістэмы. Пра гэтую заяву прэзідэнткі Літвы, а таксама пра вынікі сёлетняй канферэнцыі ў справе бяспекі ў Мюнхене мы пагаворым з аглядальнікам «Свабоды» Віталём Цыганковым. Нацыянальны камітэт АГП сёння абмяркуе персанальную справу Яраслава Раманчука. Заява экс-кандыдата 20 снежня падзяліла стаўленне да яго сябраў партыі. Міхаіл Козель, жыхар Турава, спыніў галадоўку, якую ён спрабаваў дамагчыся зняцця негалоснай забароны на працаўладкаванне. Марканскі доктар назваў характар медычнай дапамогі ў беларускіх турмах адсталым і разлічаным на здыманне толькі вонкавых сімптомаў захворвання. Пра гэта ў чарговай перадачы «Турма і здароўе». Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але спачатку каротка пра надвор'е. У Беларусі захаваецца ўплыў цёплай атлантыкі. Пройдуць кароткачасовыя ападкі ў выглядзе мокрага снегу і дажджу. Вецер умераны, на дарогах месцамі галалёдзіца. Тэмпература паветра ў дзень ад 1 градусу марозу да 6 градусаў цяпла. На хвалях радыё «Свабода».

року, тому що стан мой погоршився. Мені хотілося йти на 20. Моя знайома докторка попереджувала, що можуть бути проблеми з нервами. Так я не здарилася, вони почали боліти. Ну і до того ж, вельми тяжко рухатися. Кожен рух визиває таку тяжкість. Коли б докторка не настояла, може я б її протягнув цього друга. Вона сказала, все, хопить. Михайло згодний на любую працю. Спробував уладкуватися живеловодом у сільськогосподарчого підприємства «Калінське», але і там йому відмовили. Я по власній ініціативі обійшов усі підприємства Турова. Тут дві дорожно-будовничі організації, їх зараз немає об'єму, фінансування, вони самі якби ходять в вимушений відпочинок. У нас же тут недалеко від Турова будується нова ферма. Вони об'єднали всі колгаси Туровщини у відкрите акціонерне товариство Туровщина. І ситуація така, що ви йдете до одного тільки керівника, ось і він вирішує брати вас на працю чи не брати. У п'ятницю мені старшина Туровського горвиконкому Митюрич просив мене з'їздити туди, я вас там обов'язково хоч куди-небудь допримусь, я домовився. Я поїхав туди у п'ятницю, і мені сказали, ні, ми вас нікуди не можемо взяти до весни. Я кажу, так до весни ще ж дожити треба. Громадська активістка, сябра руху за свободу, гамельчанка Галіна Скороход переконана, що місцеві влади переслідують Михайла. Справді, це все за громадянської позиції Михайла. Михайло сам вельми удало видавав бюлетень «Туровські новини». І газетка гэта карысталася вельми великой популярності. Менавіта ён знаходзіў такія вострыя вуглы, проблемы социальные, якія характерныя для такого невялічкага города. Ён критикаваў улады. Я думаю, что гэта і паспрыяла якраз на тое, что он зараз не можа працаўладкавацца. Причым ціснуць на Михайла Козіла розными способами. Місцовая улада не подписалися под тим, что яны не могуць мне дапамагчы. Гэта старшыня Туровска гарвыканкама. А райвыканкам мне показывае, что дапамагаць яны мне не будуть ніяк. Наадварот, я адчуваю пераслед з боку районнага суда за тое, што своечасова не сплаціў падатак на нерухомасць. Час то телефануюць, то шлють позвы ў суд. Дзякуй Богу, мне дапамаглі знаёмыя мае, далі грошы на тое, як я сплаціў. Але ж пераслед працягваецца, я думаю, што яны хочуць мяне штрафаваць. У сярэдзіне студзеня Міхаіл Козіл напісаў скаргу ў пракуратуру на негалосную забарону на працаўладкаванне. Адказу яшчэ не атрымаў. Летам ён звычайна падзарабляе ў суседнім Столінскім районе, дзе шмат фермерскіх гаспадарак. Але зімой і ў фермераў няма працы для Михаіла. І на студзенская. На чарзе перадача цыклю «Турма і здароўе». У свой час амерыканскі лекар Альберт Беншабат, які ў 2008 годзе знаходзіўся ў Беларусі ў сувязі з медычным аглядам вязня беларускай турмы бізнэсоўцы Мануіла Зельцера, назваў характар медычнай дапамогі ў такіх установах адсталым і разлічаным на здыманне толькі вонкавых сімптомаў захворвання. Амерыканскі лекар падкрэсліў, што з такім падыходам да здароўя вязняў можна чакаць не толькі ускладнення, але і смяротнага выніку. Паводле Беншабата, хворага, асабліва хранічнага, які стала ці час ад часу прымае прызначаныя раней лекарам лекі, ні ў якім разе нельга раптоўна і надоўга іх пазбаўляць. Лекі, прывезеныя з США для цяжка хворага Зельцера, былі перададзеныя далёка не адразу. Прычынай турэмшчыкі назвалі тое, што на беларускім фармакалагічным рынку няма інфармацыі пра гэтыя прэпараты. Прэпараты, пра якія беларускія зняволеныя просяць сваіх родных, значацца ў айчынных фармрэестрах. Больш за тое, выпісалі іх менавіта беларускія лекары. Аднак да беларускіх вязняў, як і да амерыканца Зельцера, лекі даходзяць далёка не адразу. Тэму працягвае Алена Стровы. Гэтымі днямі маці грамадскага актывіста Паўла Северынца адмыслова прыехала ў Менск, каб перадаць сыну лекі, а таксама падаць шматлікія скаргі ў пракуратуру адносна таго, што Паўлу не дазваляюць сустрэчу з адвакатам, у Міністэрства аховы здароўя і Міжнародны чырвоны крыж адносна таго, што сыну не аказваюць медычнай дапамогі і не выдаюць лекі. Пра лекі Павел Северынец спрасіў яшчэ ў сваім першым лісце пры канцы снежня. Таццяна Северынец двойчы перадавала сыну медыкаменты, аднак з апошняга сынавага ліста зразумела, што яны да яго не трапілі. Таксама жанчына сумняецца, ці аказвалася сыну належная дапамога і як трэба паводле закону. Ну, ведаеце, у нас якія праблемы? У нас рождённая пролапс митрального клапана. Порог сердца такі, з яким живуть і летні до 100 годов. Калі режим, калі там харчаванне, калі так далі, так далі. Буває розные, видать, симптоми, калі в його там голова частяком болить. Дистанія і тиск, і все. От гэтага пакутує. Бывало такое, що ми і проверку проходили такую, що ходив з апаратом сутки. Калі 16 годов катують чоловіка, де ще хімія, де ще тяжкі

ти чистая скарбонка його пожадних позірків, ледь зуважних дотиків і неуловних подихів, розмінюєш свої світні медяки, не шукаючи подяки, тільки тому, що з глибині його очей на тебе глядить заспаная свобода. Гэта была перадача «Верш на свабоду». Заўтра ў гэты самы час вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Напішыце свой верш на свабоду. З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму. Цяпер паўтараем зноў. Прышліце нам свой верш на свабоду. Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес Менск, 5, паштовая скрынка, 111. Па электроннай пошце swaboda@rfrl.org. І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску 266-39-52. Ваш голас – голас свабоды. На хвалях Радыё Свабода я коротко нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Захад не можа дыктаваць беларусам палітычнай сістэмы, заявіла прэзідэнтка Літвы. АГП разгледзіць персанальную справу Яраслава Раманчука. 19 гадоў таму быў створаны еўрапейскі звяз. Працяг гэтых ды іншых тэмаў у нашым вечаровым эфіры, а таксама на нашым сайце swaboda.org. І на гэтым мы завяршаем гадзіну жывога эфіру, і я, Ганна Соўсь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.